nanipende nikiwa hai, sio nikifa. Atena ni bora uniambie ukiniona. Vile unavyo nisaidia, usimtangaze. Utanisitiri bwana, ewe usicheke. Maana kesho uoni, ya duniani ni siri kupita za moyoni. Tena niombe nami niwe na heri kati ya wenye furaha, sitokusumbua kama shilingi manoti. Yani hizo ni padiem, zisikuchanganye kesho firini kama roboti. Aya maisha ni gwaride, yasikuchanganye.